Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 13. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Shousetsu ga suki desu. Yani ninapenda riwaya. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo kuna karamu inayofanyika katika bweni la wanafunzi wa kigeni. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 13. Usemi wetu wa msingi ni Shousetsu ga suki desu. Ninapenda riwaya. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. 特に歴史小説が好きです。へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Sakura anasema. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Yani Rodrigo unapenda nini? Rodrigo-san. Ni namna ya kumuita Rodrigo kwa heshima. No. Inaunganisha nomino mbili. Shumi. Ni jambo unalopenda kufanya. Wa. Inaonyesha mada. Nan desu ka? Hilo tumejifunza. Inamaanisha ni nini? Ndiyo. Rodrigo anamjibu Sakura. Dokusho desu. Ni kusoma vitabu. Dokusho. Ni kusoma vitabu. Desu. Ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Rodrigo anaendelea kujibu. Tokuni rekishi shousetsu ga suki desu. Ninachopenda hasa ni riwaya za historia. Tokuni ni kielezi kinachomaanisha hasa. Rekishi ni historia. Shousetsu ni riwaya. Hapa ga inaonyesha lengo la kivumishi. Suki ni kivumishi kinachomaanisha kupenda. Desu ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. 小説が好きです. Ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Asha, tumejifunza ya kwamba o inaonesha mtendwa. Je, pia tunaweza kusema 小説 o suki desu? Hapana Paul. Kama nilivyokufahamisha, suki inayomaanisha kupenda kwa Kijapani ni kivumishi wala sio kitenzi. Kutokana na hilo, nga ndio inayoonyesha kile ambacho mtu anapenda wala sio o. Unatakikana kusema Shousetsu ga suki desu. Vile vile maneno yanayomaanisha kuchukia. Kirai. Na kutaka. Hoshi. Pia ni vivumishi. Kwa hiyo unatumia nga ikiwa unataka kuonyesha kitu fulani ambacho mtu anachukia au anataka. Nimeelewa. Kwa hiyo unasema shousetsu ga suki desu. Je, unaweza kutumia suki desu? Yani ninapenda ikiwa unataka kumwambia mtu unampenda? Ndiyo. Lakini kwa Kijapani mara nyingi kiima huondolewa. Kwa hiyo, kawaida unasema suki desu bila kusema wewe, yani anata. Ikiwa utatumia wewe, unaweza kusema anata ga suki desu. Sakura anajibu. Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Yani kuna duka jipya la vitabu limefunguliwa Shinjuku. Shinjuku. Ni neno la mahali jijini Tokyo. Ofisi ya jiji la Tokyo ipo Shinjuku. Ni eneo la kibiashara lililo na majengo marefu. Pia lina maduka mengi makubwa makubwa na yale ya kuuza vifaa vya umeme kwa rejareja. Hiyo ni kweli. Ni inaonyesha mahali. Atarashi. Ni kivumishi kinachomaanisha mpya, kinavumisha. Honya. Yani duka la kuuza vitabu. Hon. Katika neno honya linamaanisha vitabu. Hapa nga inaonyesha kiima. Katika sentensi hii, atarashii honya. Yani duka jipya la kuuza vitabu ndio kiima. Dekimashita. Ni limefunguliwa. Ni umbo la wakati uliopita la dekimasu. Kufunguliwa. Pia linaonyesha hali ya wakati timilifu. Yo. Unasema ikiwa unamwambia msikilizaji kitu au jambo ambalo halifahamu. Kisha Sakura anapendekeza. Minna de ikimasenka? Unaonaje tukienda pamoja? Minna. Ni kila mmoja. De. Inaonyesha namna, njia au mahali ambapo tendo fulani litafanyika. Hapa inaonyesha kwamba Sakura anapendekeza namna fulani ya kwenda kwenye duka la kuuza vitabu, yani kwa kumshirikisha kila mmoja. Minna de. Ni kauli inayomaanisha kila mmoja kwa pamoja. Jitahidi ujifunze maneno hayo pamoja. Ikimasen ka. Ni unaonaje tukienda? Ikimasen. Ni umbo la kukanusha la ikimasu. Yani kwenda. Ikiwa utaongeza ka mwisho wa neno hilo, litageuka na kuwa swali. Unapendekeza kwamba nyinyi nyote muende pamoja. Ikiwa utabadilisha mas iwe masenka, unawataka watu wafanye jambo fulani pamoja. Sikiliza tena mazungumzo ya somo la 13. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Hee. Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Minna de ikimasen ka? Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Profesa Akane Tokunaga, ambaye ni msimamizi wa kipindi, atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tumejifunza kwamba suki inayomaanisha kupenda ni kivumishi. Mimi ninataka kufahamu jinsi ya kutumia vivumishi kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Mwalimu anasema kuna vivumishi vya aina mbili. Vile vinavyomalizikia na silabi i na vile ambavyo havimalizikii na silabi hiyo. Vile vinavyomalizikia na silabi i vinaitwa vivumishi vya i. Vinajumuisha pana, hiroi, na mpya, atarashii. Vivumishi vinawekwa kabla ya nomino. Kwa mfano, kitabu kipya ni atarashii hon. Kwa vivumishi ambavyo havimaliziki na silabi i, unaongeza na iwapo utavitumia kama vivumishi kabla ya nomino. Kwa hiyo vinaitwa vivumishi vya na. Mfano ni suki. Neno ambalo lipo katika mazungumzo yetu ya leo, yani kupenda. Unaweza kufikiria ni kivumishi cha i, lakini huo sio ukweli. Kinaishia na silabi ya ki. Kwa hiyo kitabu ninachopenda inageuka na kuwa sukina hon. Lakini kuna baadhi ya maneno ambayo hayatumii kigezo hicho. Baadhi ya vivumishi vya na vinamalizikia na silabi ya i. Maneno hayo ni pamoja na nzuri au safi, yani kirei. Maarufu kwa Kijapani ni yumei. Na hodari ambayo ni tokui. Kwa hiyo kitabu kizuri sio kirei hon, lakini ni kirei na hon. Hayo ndio tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Kira kira. Sauti ya upepo? Hapana. Inazungumzia vile ambavyo kitu kinang'aa au kumeremeta. Kwa mfano, nyota zinazomwilika, macho yanavyong'aa, kito johari. Vyote hivi vinaweza kuelezwa kama kira kira. Pia kuna neno ambalo huzungumzia kitu ambacho kimekuwa kisafi na kung'aa baada ya kung'arishwa au kusafishwa. Pika pika. Inaelezea vile ambavyo sakafu imeng'aa baada ya kusafishwa, viatu vipya vinavyong'aa na kadhalika. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kira kira na pika pika. Kabla ya kukamilisha somo la leo, Ana anatafakari matukio ya leo katika kona ya tafakuri ya Ana. Yuma. Rodrigo ni mtu wa kupigiwa mfano. Anaonekana kana kwamba anasoma riwaya za Kijapani. Nitajitahidi ili na mimi niweze kusoma katuni za manga za Kijapani. Bila shaka umefurahia somo la 13. Usemi wetu wa msingi hii leo ni shousetsu ga suki desu. Yani ninapenda riwaya. Katika kipindi kijacho watakuwa wakifanya usafi baada ya karamu. Usikose kujumuika nasi.